mama moko tima yo Bobe nzoto na nimi pakisa mama ma epa vikisa mai Kasa monte matempa maladi ya boli kaza kadoko tolo na ela mama e Wakabesh, wakabesh, wakabesh.